خانه ات آباد الا ویران کرده هر قمت با شادی عالم مقابل خانه ات آباد الا ویران کرده هر قمت با شادی عالم مقابل واله منزل به منزل خسته محمل پای و درگه واله منزل به منزل خسته در غروب اندوه غربت بیقرارم سر به زانوی خیال گل گذارم در غروب اندوه غربت سر بزانوی خیال گل گذارم بی بهار آماج خارم دل به دریا می سپارم بی بهار آماج خارم